pelariannya, Ana kena pergi juga untuk masa depan Ana, kan? Ana janji, Ana takkan lupakan janji kita. Betul? Betul. Janji? Janji. Jump up.